بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علينا حرازم برارة ناخرنا شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما ورضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح يقوذة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة بنت عبد الله بنت عبد المطلب الآخرة موي كيخم موي تي كون نيغي تولون تي سخنا يينتي صلى الله عليه وسلم و تودو نانيو كي تي نديك موي سيدت خديجه رضي الله عنها ابري ني تودو سيدت سوره بنت زمعه سيدت عائشه بنت ابي بكر سيدت حفصه بنت عمر جرومير موي سيدت زينب بنت خزيمه الهلاليه جروم بنال موي سيدت هند ام سلمه بنت ابي اميه ابن المغيره موي جروم بنال جروم نيارال موي سيدت زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي تمم ندو سوسو سخنا سوسو bintu amim bintu doomu amatihi bay manam bajanam umayma bintu abdul muttalib manam umayma doomu abdul muttalib rek bok abdul muttalib mo djul abdullah mi bay yantibi sallallahu alayhi wasallam day kon umayma mom moy manam bajjan ci yantibi sallallahu alayhi wasallam kon dom bajanam la mom kala nekon na ndaw fof mawlaw jamo bam ko ral kon nako waxati wala ba yalla wala ba yalla wala amna ben bat bu ko waxati tay wala jeg xetu jeber wala xat bat bo deng kon nekon ci dom ci borom jam dal la bu mu ko ral bu ñu wax zainab manam bu ñu wax zaid ibn harisa radiyallahu anhu sayyidina zainab bu ngey sayyidina zaid ibn harisa radiyallahu anhu iswaram bobu ak yentum sa sa mo xamne jam lo won ak ci sayyidat khadija radiyallahu anha ginnaw ga ci la ko sayyidat khadija tumay yentum sa sa sama jox ko fekk ñom seen ki seen wa dekk ñom ay bour lañ deegi dafa reeru ñu japp ko dafa reeru ay mbokam ñu rek ñu japp ko inda dafa yobbu ko makka ko makka fofu dañ fa daan jaay ay jaam ak yoy ñu ñew jaayala ko sayyidat khadija radhiyallahu anha jënd ko dox ko yentibi sallallahu alayhi wasallam seen wa kër bi ñi dekk jekk diko wër di laaj ba ñu dox information na amna gis nañ ko makka makka fa la ne ñu diko manam ñew ba ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ñoo ñu contane ne gis nañ ko ah ñu laaj ñoo ne loolen bëgg rek ñu yentibi sallallahu alayhi wasallam loolen bëgg bobu sax l'islam ñoo gu ba wal islam sax ñewugo mu ñew ni lo leen bëgg rek manam mënef na lako lo bëgg mënef na lako jox ngir nga dello ci sunu dom te yentibi sallallahu alayhi wasallam ne leen non lolu mu jarul ki wa manam dem leen gën laaj ko rek mu su bëgge dem ha rek dañ ko ñu jox ngeen and ko su bëgge toge mu tok ba ñu démé ñom ñay contane ndax japp nañ ni comme ñom ay bour la mënu mom c'est inimaginable nga yamale fa nga nek bour ak fi nga xam tane mo am jam nga fa bu ñëwé contane ni wax ko ni ko déma dess sa borom bi manam sa sang bi néna nañu dem mom bo bëggé ñu dem rek mom mom da lay daal di bayé nga dem mu né non man mënu mo sama sang bi dafa bax bax ay go xamna manam ba fa dama ko bëgg bëgg go xamna mënu ma takk dé ko mom ha ah mënu ma takk dé ko mom da ñom mbir mi nak xawon na na jaaxal lool waye ginnaw gi xam nañ ni deug deug kon ki mom bayiko fi sax gën parce que saga mom sangam bi ni la attaché wo ak mom ndax ni ko ni la mel baxam mbax gu tollu ni lool mom mo sefugo gis ci aduna bañu démé yantibi sallallahu alayhi wasallam daal koy jël yobbu ko ci makka mo ci kaaba gi non ndax fa lañu yeglu mbiri mu na len waaw gis ngeen sédé len ni Zayd bi ginnaw tay goral nako manam bëss na ki tay goral nako xam nga fofu tamit mat na bay xel manam motax ñu bari ñu bo sur sénégalais plutôt hein ñom automatiquement dañuy japp né Zayd nit ku ñuul la lutax parce que jam la won limi faté moy peuple moy esclavage dafa mësa am ci peuple bi et que peuple bu nek dañuy japp esclave sen ay morom ñun ñi am nañu ay ñun am nañ ño xamantene dañ la dañ japp def leni jam tay par exemple parce que li leen nax nak lu ci upp su fekenteene deug deug bo xolé deug deug mbir mi li leen nax deug deug li tax ñu fogné képp ku jam rek c'est parce que dafa ñuul moy esclavage bi fi jaaroon fi ci tubab bi la traite négrière traite négrière bobu nga xamantene nit ñu ñuul ni kessé lañ doon japp du yobbu motax ñom ñu japp né kon dans toutes les civilisations ak dans toutes les sociétés képp kuñ doon japp jam c'est parce que da nga ñuul alors que mbir mi mom xajul xajat xaj bay démé non jam même ci l'islam sax jam du dara lu ki nga xamantene dañ doon xex ñu japp ko kokku mën na ñuul mën na wex mën na chocolat mën na bleu mën na vert mën na mel lu ko nek voilà l'essentiel moy yéfer la ñuy xex ak mom japp nañ ko bu len nexé ñu def ko japp voilà dëran mbir bi nga xamantene mom moy mata baye xel fofu tamit ci walu jam comme niñ ko ci buntu bobu li tax ñu yaakar lolu moy gis nga ñun même ñun ni tuba bi bu daan ñew di japp ñen ci jam bi di yobbu mais ñun ñoo lan ko doon jaaya ñun ñoo daan jël suñuy jam yi bop yi nga xamantene ci suñuy mbokk la manam suñu ñoo bokk askan mais suñu jam lañ ñu japp le jaay len tuba bi yobbu len voilà donc exactement voilà ce n'est pas parce que non c'est-à-dire que tuba bi ñewul woon te manam tuba bi ñewul woon fekk peuple bi yépp mu def ñepp jam di yobbu ku ko neex mbir mi demé woon non da fe ñewon fekk gaay nekk fi am ño xamné ay bour la ak ay kilifa la yor sen ay jam yoy len don jay tuba bi ñu dem voilà légui nak comme niñ ko xamé han ñu wécc len ay gouro wala ay cheikh wala xéetu faculté yoy ñu gay hein voilà en échange ñom ñu joxe ay door jam rek len don joxe dañ don joxe jam dañ don joxe or voilà donc lolu manam maintenant histoire bobu nga xamne dafa durer 3 siècles muy traite négrière bi warul tax ñu jël histoire lepp rek teunk ko ci histoire bobu histoire dafa am histoire de négré am histoire esclavage universel voilà esclavage universel nga xamné rew mu né ñom ñep dañ ko xamone dëkk bu né xamné ñu la no esclavage légui motax ñu bari ñom fu nit ki wé rek nekk esclave rek ñu japp né jamm la ñu japp né dafa ñuulo ba ñi dem sax motax subhan rabbi xam nga wa banu israël ay jamm lañu wax jamono firaone motax ngay gis ñen ñi tamit ci biir ñaka xam bobu rek ñu japp né comme yent yalla Moussa alayhi salam ci wa banu israël la bok ko dafa ñuulo mom tam automatiquement ndiap do Moussa mo xam nga dafa ñuulo nangam arrête non mais quand même wax deug yalla parce que tout simplement oui voilà quoi non boré égyptien jamono jojju moy ñom pharaon da do ñuulon mën nañ la ko may waye wa banu israël mom ñuulu ñu do mu yent yalla yaquba yi ñom ñuulu ñu wa ñom ñuulu ñu légui kon lolu lu mata baye xel mo tax ñu bëru japp di wax né manam ci warata kat yi di wax né zeyd waaw mo xam nga nit ku ñuul la woon jam la woon manam wala bok jam la woon nit ku ñuul la woon c'est à dire que déduction bu rapide bobu mo fausse c'est une déduction qui est fausse voilà wa mais lool du ci dara voilà non dafa siiw fan manam ni lay koy wax lu bari da nem moy tafsir kat yi nga wax moy ni surtout ñun sénégalais bo di voilà wa mais lolu siwul sénégalais ils sont mais ñom minorité lañ ci bir julli ni indonésie xam nga ñaata la 110 millions hein té ñom ñepp presque ay julli lañ 110 millions ño xamne presque ñepp ay jullu lañ nga comparer ak suñu 14 millions au grand maximum donc mën nga ci gënne 14 je gaay ci dess bëru wuñ sénégalais légui nak nga jël histoire mo sénégalais minorité bi jullu ñëne voilà égypte ñaar nit lañ 90 millions manam yow kër kessé kër 20 millions ñu population sénégalaise kër kessé la capitale té lu ci ëpp fuf ay julli lañ manam sen pourcentage julli mo daanaka mo ëpp pourcentage sénégal bo démé algérie non maroc waxi nok maroc mom mom waxano et cetera topol lol ci rew yi nga waxuma la nga def arabie saoudite côté ñom yaman hein nga dibi et cetera end rek la fa nek ci julit mo upp pakistan waxi nok mom pakistan mom ñom ñepp ay julit lañ malaisie et cetera mais li nek julit france sax moy tolok li nek julit senegal france gi li nek julit moy tolok li nek julit senegal ha la julit france ci kay beuri 65 millions population lolu 65 millions moy population wa ci bir lolou lu upp 10 millions nek lañ ay julit xam nga 5 millions yi ñi wax 5 millions non seulement du chiffre exact ba paré jamono ju yag la japon nek musulman yi nek entre 4 ak 5 millions non d'accord mais fop di dem mais lolou kay jarul ki gennal ci mbedd bi ak youtube ba paré 4000 personnes youtube par année 4000 tubab ñuy tuuf par année dans 10 ci 10 ans 40000 lañ lolu moy lolu mom lañuy wax nonu rek 4000 yi moy ñi recenser boku tay ñi recenser wu nga bolé ko ñi nga xamantene ñom julliñ li lay juru par ak rek mo mais non lolu jarul sax ki rombal ci mbedd mi rek nga xamné 5 millions 4 millions 5 millions lolu du wax lolu du dara lolu waxu ci xalla d'accord nga ak yeneen rew yi topal yeneen rew yi Angleterre c'est ça donc la population sénégalaise c'est une minorité parmi les minorités c'est une minorité dans la minorité dans l'écrasante minorité non du khas dedet du khas pour wax na beuri wuñ la rek mais cela ne veut pas dire que du khas non c'est juste pour dire que ni yow di ngay wax na ñom ñoo do fu siiw na ci dans la minorité de la présente minorité wax bobu siiw na wa buñu xolé globalité musulman yi wax joju siiw wa voilà donc kon legui Zainab bint Jahsh radiyallahu anha biñ ko manam no Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu bi nga xamantene ci le ginnaw gi amna Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu bi nga xamantene mom frère la ci Zainab bint Jahsh radiyallahu anhu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam demon ñaanali Zainab ñu démé a affaire bi nak mom xawona dayar parce que ñun ñi nga xamantene ci yax bu reey lañ bok amuñu kenn ku ñuy may dulul ki nga xamantene mom danaka jaam la rek ndax jaam bu ñu gorel la vraiment lol xaw tiss la mom ci la alquran wacce na makana للمؤمنين ولا مؤمنات اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وقالوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اي بي تي نيوم ñar la wacc yello wut ci julit bu gor du tiagent ci julit bu jigen su fekente ne yalla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam dañu atté benn mbir bu mun doon ci ñuy am dara lu ñuy tan ci mbiri lu ñu war di wax moy de deg nañ te top nañ ndax ñi jikko joju jikko ñom ñoy ñi taxé yaa ñu na samena waatana deg nañ top nañ ñu may ko yent bi nak sallallahu alayhi wasallam bi lolu di xew mom xamone na né Zainab bint Jahsh radiyallahu anha mom yent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko tak motax ay yo nga xamantene ñom ñoy moy fala ma qada zaid minha wa taran zawajnaka li alla yakuna ala almu'minina harajun fi azwaj adayahum idha qadaw minhunna wa tara ba ay yo jeex ay yo mom la sayyidat aisha wa radhiyallahu anha ne sunon amna daralu yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam du neub ci alquran kon ay day neub parce que Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu mom ak Zainab bint Jahsh dañu mujjon nek ci situation bo xamantene danaka munuñu won continuer voilà munuñu won continuer ndax deug deug bëgg gi de amatu fi teet senu nek an amatul teet meunatu ñu wona and ngir leg leg ay yenn xétu wax yu daan juggé ci soxna ci parce que xam nga comme daf ko oppone bon manam dal meunatu ñu won and dal ci gattal meunatu ñu won nek ñom ñaar z Zayd radiyallahu anhu bëggoon ko wacc yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam di négocier manam fur na ko no teel sa soxna nangam nangam am si ka alayka zawjaka wattaqillah comme ni ko alquran waxe teel sa soxna te nga ragal yalla fekk yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam yalla xamaloon na ko ne ko de toute façon dana ko wacc nga takk ko yow te yow ya koy takk muna wa takhsha an-nasa wallahu ahaq wa antakhsha manam lolou bokku na ci masalan ay yi nga xamne ñun mënuñu ko firé combat bu doon ñun suñu wax non lañ koy firé manam né par exemple que ni da nga ragal nit ñi mbir mi du lolou mais appréhension la manam que ni hakikatan mbir mi kat ni mu nara démé moy ni li su amé comme niñ koy xamé rek ñun ñëpp han du ragal nit ñi mais gis né est ce que duma doxale no xamantene xeyna dina gëna woyof dina gëna yomb té dina gëna indi compréhension ci nit ñi surtout que dama yor message bo xamantene manam message borom bi subhanahu wa ta'ala mu wëra dox bi nga xamantene té en plus bok na tamit ci manam né lool dañ koy jang alquran ngir né manam dañ koy jang ngir né borom bi moko waccé mais pa ñu koy jang diko manam diko firi diko kiyek yoy comme ni cheikh bi wax radhiyallahu anhu mu fekkante ne president dafa ñew dafa taxaw di représenter ministre bi ak yu mel non hein est ce que ki nga xamantene mom moy simple citoyen bi di dafa nek di rafeté même baat yi nga xamne mom le président utiliser won ci di réprimander hein ministre bi nan ko par exemple hein yow da ngay ragal nit ñi xet gog wala est ce que bu ma la joxe ordre def ko appliquer ko manam lolu teggine gi ñu war am ak yenté bi sallallahu alayhi wasallam motax ba ñun manam mënuñu ko wax loolu ne manam jang baat bi manam ngir niyabatan anillah manam ngir wuto ko borom bi subhanahu wa ta'ala ni gis ni borom bi moy wax kaddu gi mais pas que ñun ñoko wax et que ñun gis giñ ci mëna am moy lolu niveau bu kawé la c'est-à-dire que ci seen bir ñom mom ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñom deug manay bir mi ñom ñoko comprendre mais quant à ñun dañuy wax rek né lu ci suñu niveau bu ndaw liñ ci mëna liñ ko mëna gëndelé manam interpréter rek moy né yenenbi sallalahu alayhi wasallam ala kulli halin borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax né ko na jël Zainab hein sayyidatuna Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha nako jël et que yentibi sallalahu alayhi wasallam bim ko ko waxe mom daf doon xol lan moy li nga xamantene mom moy ni muy mbir mi di gëna rafété ak anam gi manam mbir mi nan la gëna jaado surtout que dafa yor message bo xamantene bugul doxalin bo xamantene ci bir société bi dinañ ko gisé no xamantene après manam xaarimu muru alay doon manam day yak li nga xamantene mom moy respectabilité bi ak honneur bi nga xamantene mom la wara am pour au moins meuna am ben crédibilité bu koy permettre mu meun fexé ba message meun avancer mais yentou bi sallalahu alayhi wasallam defuko won parce que comme ni dafa ragal parce que même alcorane so setlo da ngay gis ay su fekkentene dañu yor ñaari manam ben bat dafa nek ci ay ci ben ay bi ci bir xamal ni ñom ñaar to nuro wuñ sens tanta su fekkentene dañu bokku sens manam baat bi dafa genn aya bi a même sens bi la comme tay par exemple comme hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan masalan hal jazaa'ul ihsan manam illa al ihsan est ce que deug manam moy manam luy saxal la mais mu indi ko sous forme interrogation manam moy haqiqatan manam munuñu fexé ba yiw payam nek lenen lu bokul ak yiw wu ko gëna mag te moy aljana c'est à dire que sa tiyaba ji ngay def ihsan ba lay moy aljana mom moy payam manam kon ñom ñaar tolo wuñu moy lil ladina ahsanul husna après mun wa ziyada parce que al ladina ahsanu ni rafetal lolou moy fi al husna aljana han wa ziyada ak luko yok moy gis borom bi kon ñom ñaar nu roowul xolal comme tay par exemple fi nga xamantene fi nga xamante ne moom la alquran ne wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha, payu lu ñaaw, lu ñaaw la ne moom, maanaam mooy xam nga payu lu ñaaw loolu nga ko koy fayee en réalité du lu ñaaw, parce que da ngaa fayu rek si sa xaq, kon defu loolu ñaaw. Maanaam loolu mooy jëmmi jëf gi ngay def, maanaam mën nga, maanaam lu ñaaw ku ko def nañ ko fay loo xamante ne day metti ci moom, wala boog nañ ko, loolu mooy ak payam. Waaye mooy waaye nag fa man afaa wa aslaha fa ajru ala allah, képp koo xam ne da nga jëlale ba pare yéwe nal kooku payam ma nga ca yàlla. Gis nga, kon maanaam pourtant dañ naan nit ki su sàccee nañ ko pini, nañ ko comme lu bon la def, nañ ko teg lu bon. Maanaam tekkiwul lu bon foofu, deuxième lu bon bi tekkiwul loolu. Comme tay par exemple xoola innama al usri yusran, innama al usri yusran, fa innama al usri yusran, innama al usri yusran, loolu ci ñaari aaya yu wuute la. Xam nga daf ni fa innama al usri daa di wax yusran ak yombal, mais comme yusran yombal la, benn yusru la, mais al usru dañ ko taarif, maanaam dañ ko def ak dañ ci def article défini, maanaam yaa ngi suivre. Waaw, léegi article défini boobu ñu def ci al usru moo tax mu nekk benn, moo ne li wér wér mooy ak jafeñ jafe-jafe ji am na ak yombal, mu daal di koy def indéfini yombal gi. Daal di ci teg ne innama al usri, comme alif lam gi dafa ñëw mooy wane ni même yu usru gi la. Voilà, maanaam d'ailleurs dafa ñëwaat, mais yusran geneen yombal, moo tax yonente bi salaa sallam ne lan yaxlu ba lan yaxlu banna al usra al yusrani abadan. Maanaam ñaari jafeñ ñaari yombal yi benn jafe-jafe gi du ko not mukk. Léegi xoolal comme bi naan inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila firawna rasulan, xoolal rasulan bi ñaar rasul la, yónni nañ ci yéen ab yenent comme ni ñu yónne woon ci firawna ab yenent. Gis nga rasulan bi ci même aaya bi la ñoom ñaar bokkuñu li ñu tekki. Kii mooy yent yàlla Muhammad salaa sallam, kii ñu yónni ci firawna mooy yent yàlla Moussa alayhi salaam. Mun ci benn ak xoolal ci benn aaya bi fa asa firawnu rasula, boobu nag yent yàlla. Maanaam kon nga gis ne maanaam liñ ci jublu xoolal lakum diinukum waliya diin, baatu diin dafa dellu si waat tamit ci même aaya bi. Maanaam lakum ñeel na leen diinukum seen caaxaan yi ngeen nekke, waliya ñeel na ma diini sama diine ji nga xam ne man la ma yéen yàlla wàcceel jëme ci man. Maanaam kon ñoom ñaar dèjà baatu diin la, mais bokkuñu li ñuy tekki, mais caaxaan yi ay tradition coutume caaxaan yooyu la bi mooy diine l'islam. Léegi maanaam lii dama yaatal ci point bi ci aaya yi ni joxe exemple pour moom maanaam li may wax après mu gën a leer. Maanaam kon wa taxshan naasa wallahu ahaqu an taxshahu, maanaam ñaari taxshaa yi bokkuñu li ñuy firi. Maanaam da nga kon loolu la, maanaam kon maanaam taxshaa wallahu ahaqu an taxshahu, yàlla gën a yëy ci nga ragal ko. Maanaam kooku dëgg xashe bi nga xamante ne boobu moom la ñuy def ak yàlla la, maanaam ragal googu tiit googu révérence gu rëy googu et cetera màggal googu yooyu. Mais kanta bii nga xamante ne moom ak boy bu nit ñi bi yenente bi salaa sallam a def, boobu bokkul ak bële, maanaam tey bokkul ak bële na def. Maanaam bii c' est plutôt maanaam xool li nga xamante ne moom mooy li gën a rafet, li gën a kii pour maanaam noo xamante ne xëy na dina ko mën a def pour mun siyaasa la, xeetu politique la, pour maanaam message bi surtout pour sauver image message bi nga xamante ne moom la indi. Maanaam loolu la, surtout que seen ñoom seen jamono mbir moom amul woon, maanaam xamuñu woon nit takk maanaam doomam mooy fils adopté, parce que da ko jàppee, parce que doos da ko goreel, parce que jour boobu bi mu ko goreelee dañu bés na ko tey goreel naa ko, mais daf ne te jàppee naa ko sama doom, maanaam daf ko adopté, da ko def fils adoptif. Yonente bi salaa sallam yàlla borom bi nag subhanahu wa taala bi mu bëggee màbbal loolu ngir wane ni fils adoptif, maanaam adoption boobu amul benn doole ci wàllu charia comme doole bi nga xamante ne manam mom lañ ko jox ci sen aane yi amul doole bobu comme ni nga xamantene non lañ koy gisse même dans les sociétés occidentales lol mo am nga xamantene nit ki bu nekké ce fils adoptif ak yoy day commencer day jël sax sa sante ak yoy non lolou nak la sharia di dakk dedet affaire bi dedet demé wut non légui bi nga xamantene sharia lolou lay saxal ci le indé hein ci la ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam ada bobu ni mu saxé ci arab bi ni mu saxé ci ñom lolu pour dajiko il faut yow ya koy def parce que xam nga bu jaaré ci kenen mën na baña efficacé non yow ci sa bop yow ya koy def yow ya daanel lolu mo lan acha légui Zainab Zainab radhiyallahu anha Sayyidina Zayd dinako radhiyallahu anhu danako wacc bu ko wacce yow ya koy jël mu daal koy jël motax sayyid motax mom da lay wax nan ci kalamu soxna yenen ci sallallahu alayhi wasallam yeen ñep biñ leen dé mayé seen kilifa yi rek leen may man sa borom mom mayé ci kaw juroom ñaara la sama wa wacc alquran ngir lool wa wa motax mo na kon nak kon tanat nekkon na en damawlaw fof jaamum bam gorel muy Zainab ibn Haritha radiyallahu anhu nga xamne mom la dafa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko soppol mom moy papa yi Usama sama ibn Zayd ñu ko tudde ñu nan ko ñu ko dal hubbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala soppe yoonte bi soppe ndol yalla li sallallahu alayhi wasallam deng fa talaqaha sayyidina Zainab wa sayyidina Zayd radiyallahu anhu dal koy wacc sanata manam dal koy may batam sanata atuk khamsatin juromelo at bay ginnaw gadda bi la kana nekon na ismuha turum nak barrat la tudon fa samaha wa yanbi sallallahu alaihi wasallam moko tudde Zainab manam barrat mon parce que mon daf ni barra mon dafa tagge barrat moy ku bax ki xam nga ku bax mona no dindi lolou dindi tudde wa mu dal ko tudde Zainab letam moy dal wa Zainab do man lima ci xam mo tour la dal buñ dan xam na xawma nak lan moy tosano am signification ci arab waxuma lol man mako xamul wala ni mel ni Khadija wala Ruqayya wala par exemple Fatima mom dañuy wax ne mi ngi joge ci ki quoi fitam moy fer manam xala buy namp bu fer buñ feral ko wala dañu xale fofu lu joge wala ndax fer gi mu fer ci safara ak wala mais lolu mën na nek lolu la mais mën na nek ne comme ni arab yi dal tuddé Fatima rek ci la joge parce que arab yi avant dal lañ tuddou Fatima wala comme Aisha mi ngi joge ci Aisha ñu tekki dundu wala Zainab ay tour la yo xamantene dañ ko daan tuddu arab yi avant dañ ko daan tuddu Zainab Atika Fatima Umayya Aisha etc non wa kanat mu nekkon kaseeratu sadaqati lu bari lum dan saraxé won isar ak eufel xam nga mo eufel moy eufel isar moy comme lum taggé won ansar way suruna ala anfusihim wa law kana bihim khassasa wala moy ngay mën di soxla am soxla nga gis sa benen mbokk julit bu ko soxla nga bayyi sa soxla jox ko lool moy isar légui Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha dafa bari won lol lu meloon jikko joju dafa ko bari won ci mom ak bari lu mu doon saraxé motax mom yeenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha radhiyallahu anha mo yoko wax ci hadith bu nek sahih mom muslim rahimahullah mo ne ñun dañu nekkon yeenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni won ki muy ñeuk fekk ci ki yeen sama soxna yi ginnaw buma genné aduna moy ki gëna guddu loxo ciir jax bimu waxé lolu bimu né ki gëna guddu loxo ci yeen la néna ñun ñepp ñu ngi xol kan mo gëna guddu loxo ñuy nat ñu waxay nat né mu né bis sayyid zainab bint jahsh radhiyallahu anha genné aduna ci lañ xamné lim ci djublu won moy ki dakk saraxé ki dakk joxé wa hmm sa sa do waxé non do wax ci bir wax moy wax yi teug wa lolu ki la lolu majaz la lolu xéttu majaz la xam nga tay man bu mané sama loxo jottul sama gannaaw koku majaz la sans figure la sama loxo jottul sama gannaaw fim tool moy lan voilà ko ko dina bari voilà mais lolu sans figure la manam dafa bok ci langage arabe alquran da koy waxe sunna hadith yenen tib sallallahu alayhi wasallam dagn koy waxe niko non arabe dagn koy waxe legui nak xam nga motax majaz motax mene fu ko dakk ci sharia munu mene ko dakk ci dine ci waxu langage arabe mune motax bi nga xamantene masalan wahabi di ñom biñu ko daqé manam biñu bëgg biñu xamé né suñu saxalé majaz seen mazhab yëp day mabbu ñom ñu daq majaz né majaz existé wu né arrêté majaz existé na waawu tay buñ né manam lu mënti wax affaire bi amna un sens figuré bu nek ci ginnaw wax ji bu mané sama loxo jottu sama gannaaw ko ñepp xam nañ ya un sens figuré derrière fim toll wax ji yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi ce que nekul ci ne ya un sens figuré derrière parce que li la koy wal moy le fait que ñewul ñom ñepp kenn comprendre wu won wax ji avant loolul bi sayyidat zainab bint jahsh radhiyallahu anha gene adul ci lañ xamné en ndekete li la ci djublu won sino avant ñom ñep dañ fogon nek gëna guddu loxo la ni parce que sayyidat zainab bint jahsh radhiyallahu anha guddu won loxo donc hein kon majaz da voilà c'est le voir ak hadithu sayyidna ali ibn hatim radhiyallahu anhu moy bi wax ci affaireu ci tafsiru aya bob fakulu washabu hatta yatabayana lakum hayatul abyad min hayatul aswad min al fajr bi nga xamantene ñom ci lañ ñew indi mom daf daan jël buum rek ben buum bu ñuul ak buum bu wax tak ko tek ne di lek di xol buum gi di lek di ko we da lan jek jek manam gis beut set which muy dog gis mën gis différence mu ne affaire bi jaaxal nak mu ne wax ko yeen divisa sa yeen divisa sa re ne ko dedet woñ bu ñuul ge woñ bu wex bi nga xamantene mom la alcorane di wax fofu moy nuage lueur yi manam nuage ñuul yek yu wex ci horizon bi nit ñi bu ñuy takaliko kon lool la wala yeb day wone maja te day wone manam majaz manam lu sax la ak yeneen wala lolou majaz la haqiqa digeunte haqiqa ak majaz wa ci ki bi amna benn parti bu mo ci def ci bidaya bi la mu tay bi mo ci parti usul denga legui kon mom dafa beuri won lu muy saraxe beuri won lu muy ofal tousami defon nako gam gam le man muy dir ak mag ah aishata sayyidat aisha radhiyallahu anha fil manzilati ci wattu way andahu famo yanti bi sallallahu alayhi wasallam mene nako gam gam lek sayyidat aisha ma war bu doon bo dinante ngum bag wa nga xam manam ñu yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñu bëgge won fa motax ñom ñaari groupe lañu won ben groupe bi moy ñi comme niñ ko waxe ante yotaay bi yees awwalu man moy njalbenu ki nga xam moy ki ñeek ki nga xamne mata mo genn aduna min hunna ci ñom soxna yanti bi sallallahu alayhi wasallam baado ginnaw yanti bi salaam comme niñ ko waxe legi mata genn na aduna bil madina ci madinatu munawwara ala sakin hafdalu salatu wassalam salata ishrina ñaar kelo at ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam kon 9 ans après yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom ci la genn aduna ñu jallu ci kenen Juwayrat bintul Haris al-Mustalqiya Leo Juwayra bintul Haris ñom mom radiyallahu anha al-Mustalqiya al-Mustalqiya dañ ko wax ndax banu Mustalq fa la bok xam nga banu Mustalq ñom la yentou sallallahu alayhi wasallam doon xexi ja ci ghazwatul muraysia dañu manam motax xare bobu dañ koy tuddé ghazwatul muraysia bi ko tuddé ghazwat banu mustalaq al muraysia nak dañ ko koy tuddé ngir manam place bamu amé won xex bi voilà légui ben ten la won bu nek fofu non lañu tudde al muraysia ci place bobu fofu la xewé won kon ñom bi nga xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko biñu démé xex ci lañu japp ci ñom ñu bari biñu jappé ci ñom yentibi sallallahu alayhi wasallam jël manam mom ci bopum jël ko en tant que soxna manam lol mom lay wax ni mune sabaha manam dako jël japp ko dako manam moy jam la won dako japp jam xam nga lol la manam ci sharia comme niñ ko waxe legui bu fekkete dañu xex ak ay yefer bo moy buntu bi nga xamantene buntu jam fofu la ko sharia ubbe manam buntu jam tejuwut comme niko ñu bari fogg tejuwut dedet abolition de l'esclavage koku wa onu xawma ñom la concerne deng wa mais sharia buntu bobu teju voilà legui su fekkante ne dafa am mais dañu gis sharia tout temps day wax masalan ne par exemple birmi ci ay comme yo xamantene boko defé da ngay gorel jam ah li de ko def na nga gorel jam fa tahriru raqabatin comme ku wax comme ziha ku wax sa soxna nako yak sama dig ginnaw yaay la yamale jamono ji manam Allah def na la na sama nday nangam nangam bala nga ko laala da nga war gorel jam soko manu nga wor ñaari wër yu tekkalo soko manu nga lele juroom benn fukki miskin nit ku dok wëru koor day gorel jam wala mu wor ñaari wër yu tekkalo waramu dundal juroom benn fukki miskin ko ray nit te tayugo day gorel jam ko et cetera manam topal lol suko manul ci lay wor ñaari wer yu tegalo niki nonu sharia indina ay xéeti mbir yu bare bare yo xamantene danan par exemple kep ku gorel jam day di nga am nangami keur ci aljana kep ku gorel jam day di nga manam kon gorel jam ci demi bopam daf ko def ak tiyabu bu reere ba pare ubbi benen buntu bu tuddu al mukataba manam moy nit ki dafa am jamam jam bi jek ne man dama bëgg jënd sama bop légui ñu am mukataba manam ñu am contrat pour Gambie affranchir bopom yi yépp ay xéet la yo xamantene sharia ay buntu lu ñu ubbi pour ngor ak jam am bu ko défé en fin de compte danaka ñepp dañuy nek ay nit ñu goré waye mu ubbi nak benn buntu bo xamantene manam kon yeneen buntu yépp par exemple xam nga yu ñëkke bu ñëkk ba comme ni daan xew nga xamantene pour japp pour am jam dafa yombon mën nga fekk benn xala buy nekk yi ay mbokam xawa sagan rek comme Zeyd radiyallahu anhu rek nga daal koy japp rek daal di yobbu daal koy jaay mu nekk nak nak nam jam so foré xalé wala nga for ko mëna for upp ko doole noot ko yobbu ko ci benen dekk daal koy defu japp so mané man yoy yep sharia bi ñëwé dafa dindi yep yoy yep benn mu nekk tax nga nekk kenn nekk jam moom mom dess ñaar parce que amna benen moy ginnaw bu ñëkk bi amna benen moy nga jënd ko boko jënd ya ko mom mais à part lolu amna benen buntu bo xamantene fofu ñam man na fa ne moy nit ki manam julli yéféri xara ak julit ni manam julit ni xara ak yéféri bu boba mën nañu len kuñ ca japp su len nexé am nañ fo moy ko fa iza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta iza saqaftumuhum fashuddu alwathaq fa imma manna ba'd wa imma fida'an hatta tada'a alharb awzara'a so len tase yeferi de dog len ba'd ba'd ba wa so len jekko tak len bu deugar fa shuddu alwathaq so len pare su len nexe ngeen jigele su len nexe ngen fida moy ngen laaj rançon manam pour ñu bo len joxe nangam ñu bayi len lool mom motax am nañ ñent possibilité ci bo amé jam bo buñu jappé prisonnier de guerre ci sharia possibilité bu ñëkk bi mom moy ma bal ko lool moy bel ñaarelu possibilité bi mom moy ma jappé ko prisonnier té hein lacc rançon suñ ma joxé rançon ma bayilé wala bok comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam waxon wa usar ci prisonnier badar ku jangal xalé yi ku jangal ki ni ba mën lire ak yoyu après ñu bayilé nga dem bok tamit amna wala bok ñu joxé xaaliss moy ñaaral ñettelu possibilité bi moy ma def la jam moy ñu né bon maintenant voilà légui dañ lay japp jam hein c'est sous la pression hein il président c'est sous la pression du président dëng légui ñentel bi mom moy ray wala qatl waaw ñentel possible ñent possibilité yoy la buma neex ci ñent yi nak en tant que imam bi nga xamantene mom manam moy imam julit ni nga xamne ñom ñoo yor guerre bi manam bu mën nañ wax ne moy chef suprême des forces armées sula neex bu la neex ñent yi wala bok bi deppo ak sagesse ci jamono joju manam bi deppo ak bi gëna jaadu jamono joju nga appliquer ko ñu ñeen possibilité am na légui mais ci dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñeen possibilité yépp appliquer na légui kon bi nak manam lol ki kon buñ pour délu ci walu ndiam bi manam kon en gros ndiam bi lol la manam buntu bobu lañ ubbi ak buntu buma nexé jënd sama ndiam ba paré yenen tejjen façon buntu yépp ba paré ubbi yenen buntu pour gaay di libérer ndiam bi libérer len ndiam libérer len kon hein nga gis ne buntu finalement manam en fin de compte da ngay gis ne ndiam mën na dem ba niou mais bu julit ñi di songok yi vérifier que lola ngi am ndiam du ak ndiam abolition esclavage du mëna né complètement mais té lolu du jeex abadan nak dañuy wéy comme li attahay wa rahmalah ci kiyum jihad ak hajj dañuy dem ba yowal qiyamati bokul comme ni gaay fop nan jihad dafa jeex legui jihad nafsi rek dess lolou waxu taxan la et que yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom rek mo don jihad jihadu nak ki jihad bi ni bu feex bu et que voilà xam nga dafa am amal gam yo xamne waruñu ko def c'est important do nek ak ay nit ño xamantene acte sharia yi gëna basique dañ koy négliger nga di len wax nan len manam nga di len wax wax jo xamne dañ cey déggéné acte sharia lëmm bu tol na jihad dafa jeex surtout que buñ xolé suratul baqara déjà rek day gis ay yu bare bare bare té mom moy ginnaw faté moy saru ñëk ay yu bare bare bare day ñëw di wax ci affaire jihad ak yenen ak yenen ñaata ay nga gis sar même yo xamantene day ñëw di wax ci affaire jihad ba fi nga xam ñaata yoon ñëw ñëw ci alcorane fa jahidu fi sabilillah té baatu jihad bo buñ ko waxé ci ciosan xex armée motax ñu wax lol moy ciosan benen bi du ciosan ci ay yi nek ci alcorane ay yi nek ci alcorane buñ waxé jihad xex armée motax ñu wax maintenant nak jihad dafa bari ay façon lol deugul mais en principe buñ ko waxé de manière générale bob motax ñu wax en fait guerre sainte principe chrétien là qui concept chrétien là wa ñom guerre lañ koy tuddé alors que jihad peut-être effort là manam c'est moy l'effort fourni pour diiné ji avancer motax jihad meuna nek ci façon yu bare bare mu bañ parce que guerre foko tudd wala mu baña nek rek xex ni mais bo xolé ay yi ñew di ci wax dafa bare yentibi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs bañ nako ba lu bare bare bare de ci insister bi insister nit ñi ci pour ñu diko def d'ailleurs waxon na sax ne bis buñ ko baye mune bo len ko baye mune yalla dana wacc ci sen kaw torox tangé go xamantene do len ci jugé mukk ba kérok ngén di délu ci sen diiné est ce que lolou deug tay torox tangé gi dul ñu nekké kèn mu len fu do ko wax hein avilissement total gis nga manam bu don jihad ci ba pare xol la inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fa sallu utiliser yuqatiluna fi sabilihi safan ka annahum bunyanun marsus yalla dafa beug ñi nga xamne da ngay xex ci yoonam bi nek ay sap nekem comme si ben tabax lañ tabax bu deuguer bu jappante xam nga te le fait que ñu wax ni no jihad amutu jehna ikay no jihad nafs rek ka dess manam lolu xam nga ragal gogou ragal gi lolu ak ragal dong la mo ne ko tudde la ragal mi plus ni moy ke lolu ak ragal da no ragal kay nangou na da no ragal nak da buñ fi nek di jema ut ay lay yu mes bu fekente ne der julli yi ñi wax salatul khawf julli gogou ñuy gis ci tere fiqi salatul khawf ha la prière xawmu de l'insécurité luko indi ludul jamono jihad lam koy def tenen da ko def benen jom kon mais julli gogou ban jarign lay am budé jihad jeex na kon luñ ci doyé ñukoy bind ci téré fiqi diko jangalé rawati na nga ni yenente bi kat sallallahu alayhi wasallam mom ci mom lay amone xawmo et puis amna tiaxan kat yo xamné nañ badar lay am xawmo wala yenente bi rek la ko yalla digelo sayyidna abubakar radiyallahu anhu lumu def sayyidna umar lumu def dalal ak ñeneen ak ñeneen tay fi mu tollu l'islam bi fi mu yexi tay fepp fu mu yexi tay jamono doj la fa yexi jamono sahaba yi radhiyallahu anhu europe dong lu fi dugg ginnaw période bobu te europe gi dugg gi mu fi dugg ginnaw période bobu bo setlo dugg gi tax ko deme non manam bu legi tax ko fi dugg sax dugu gi yepp c'est de façade rek ci ciowla rek hein té dugu gi mu fi dugu du ay européens ño fi nek yi julit ñoñu am nañ naam ñi ngi gën di tuub alhamdullah mais buñ xolé ñu fi implanté wo xata ay sem ci sa wala vague d'immigration yi Europe ak Amérique voilà mais sinon yenen ki yeb da ngay gis période sahaba yi la wala bok ñom ñu ki won moy al moral bi tourna yi ñoon deug kon manam période salafi dal en tout cas 3 siècles yu ñëk ñom ci lu ñu duggal l'islam fep duggal ko wa europe sax mo leen wax nga jamono joj la fi dugg ndax andalusi donc manam mënuñu wax né jeexna dédé ba ci jamono yu mujjé ñom Cheikh Omar ñu def né radiyallahu anhu ñu def ñu tudd ci ok tafsir mo ba jaxuma ñum almami xawma nan da sa tara beuri ne ba ci senegalay li ñu def loolu lu mu legi bu fa mais ñi ci dess nak wa ci rafa ci rafa ñom ba legi sax gis nga am nañ ben sox bo xamantene han ku nek khalifa mom moko yor dañ koy genné ni souvent ni ci événement comme gamone diko door sox bi pour symboliser jihad gi ni doon def ñu seigne amadou ndak sek ndessam wala mo def jihad mo talon jihad nangam jihad sa lañ wax ñom parce que daal gi lañ wax jihad mais lolu waxu ci xal jihadu nafs ba pare jihadu nafs gogou ñuy wax dafa gëna jafé parce que ñom même bu fekkete dañuy wax ni jihadun nafs moy legi jihadun nafs mo dess jihadun nafs bu fekkete na mo dess au moins def ko yow bu fekkete ne nga be amut wi mu rek am mais defal bi mais jihadun nafs bobu la gaay du def bo mo gën compliqué encore da de façon am ci question jihad ak li ci añu war gi mu war amna benn buntu ci rimah bo xamantene ci kanam inshallah dañ ko gis bo xamantene mom war gi mu war ñu war ko taxay parce que buntu la bo xamantene parce que fi nanguwuñu ne lolu amna diine ji dundu won avancé et puis comment ça se fait que nangou nañu n'importe qui am armée ba mu res julit dal yow julit dal waro am do am armée non non non deul fa donc togal ki ni ñepp am nañ ñepp dañu am doole mais toute civilisation buñ xam pour nous imposer pour nous taxaw toute société pour nous taxaw imposer meuna tek mais faut qu'on am armée sank la ñu sétal français c'est bombe nucléaire voilà ñu survoler France exactement pour glam pour dissuader parce que képp ko xamantene bép société bo xamantene amul armée lol limi tek moy n'importe qui meun na ñew nogatu ko n'importe quand ak n'importe comment nogatu ko ngala duggu ci 18 def lu ko neex def lu ko neex voilà maintenant nak après mu dess conditions yi peut-être que nak liñ mëna wax moy ni conditions yi ñu réunir wa lol mom mën nañ ko wax mais quand ta jiat jëmmé bopam mo jeex dir wa et puis dañ nan woy yentim sallam dañ ko dan dañ ko don ki attaquer mom da non défensif rek mais lolou sa lolou tam du deug lolou tam du deug et puis tamit benen yi le comme serigne gaay wax bu fekké té yow da ngay tok rek né da ngay xaar ñu attaquer war mais buñ la jëkke door moy ni ndeke ni ndeke dor dor am doole nga kawuti nak hein mais deug la ah oui mais n'importe quelle société bu am ben doole ni da ngay gis day dal di commencer imposer idée lan motax nak legui ki yor idée bu bax mom amul droit forcer kenn ci idée bobu mais ñi yor idée bo ni ñom am nañ droit forcer nit ñi bu gaaya ñu ni sen démocratie bi sen laïcité bi nénañ fu nénañ koy duggal ba bëgg buñu gisé peuple bu choisir manam sciemment que ni ñun li lañ bëgg ñom da ngay gis ñu commencé ñew hein duma leen pour ñu force démocratie ngeen di tek parce que ñun dañ japp né lool rek c'est la seule méthode bu baax mom moy seule façon gouverner bu baax bi ñom loolu lañ japp mais lan wota légui man en tant que julit aw mo droit def loolu hein parce que bonné c'est pour la bonne cause lañ koy def mais man bonne bonne cause mo doole gaay dugg taxawul l'islam mais même c'est que parce que mom dafa xamul gaay xamuñu et que ku xamul dañ lay xamal té donte dañ la ciy forcer xalé dañ koy wax nako demal école boko yobbu école do ko tangu mu neex ko day joy xam nga day joy jour ñeeki mais donc yop bo est ce dañ ko laaj avion mais même dans n'importe quelle société sax lolo koy doxal tay buñu démé fi ça veut dire que dafa am règle société ku ko nangou wuto top di def exaction ci contre loi bi diko violer dañ lay japp duggal la ci hein da ngay gis legui police yi japp la monoto la yobul la duggal la ci kasso et cetera parfois sax ñu door le lif hein manam usage de la force dafa bok ci li nga xamne munta ñak té ben affaire amna moy su fekente ne comme niko alcorane wax rek yeferi mom ben affaire la so la len songul ñom dañ len song bo xamne boko songul mu song la do ko song bo xare bu mu dekk le door ay bomb nga kawuti nak comme hein instant bi lool moñu dal fim tollu depuis sur plan yep la nak jihad nak du jihad du armée kessé mais dafa am ay façon yentou bi sallalahu alayhi wasallam limu nek makk yep doon won jihad parce que amul won doola borom bi digeluk ko instant bobu ñun ci lañ toll mais amna benen jihad bu mu am moy lamine bi moy la guerre des médias Par contre, bobu mom bobu tam ñu perse nañ ko communication guerre la communication ñu perse nañ ko bu dal dag gaay dañuy ñew ci sa biir kër ngay bañ noné ñu japp sa doom def ko ñom ni ñu bëgg fa yow ni nga bëgg ah so problème jël sa peuple jël xel mi téggi ko jël sen boss duggal ci bir jam lool ko gëna gis na ci guerre des pays bon façon jihad bu graw la moy communication dayer loolu tax wa mak loolu lañ doon bañ la tasma'u li hada alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun loolu lañ doon bu len deglu bi alquran gaay bu commencé wax lu yuhu len ci kaw yuhu waki ba ngeen saboté su ko défé xéena ngeen no manam bu ko défé sen guerre de la communication ngeen dominer ko buñu commencé wax rek fexé len bo ba ngay no ki dafa daf no bu ko ken deglu gaay wu ho ki maru bayi xel mom xelam da ngay waru nangam ki et cetera han dañ dan dem sax ci ba ci buntu dekk ba di wax gaay amna ben way bu nek ci bir bu tuddu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko xam bu len ko deglu han koku nangam et cetera han du lol mom lol du mom mo xew ci media et cetera moyen de communication yep ñu utiliser mais djulli ñi dañu dess ginnaw complètement légui sax ñi ngi amna ñu ci rattrapé wo mais batay yeggu niveau bi ci taxan kat yegg bu dé ñun mom wolof yi mom ma tuta wax parce que dañu mais complètement c'est avec le milieu religieux mais est totalement inerte inertie totale amul yëngatu amul dara japp nañ ni buñ gamo mañu magal mañu conférence rek ray nañ day nek fekk lolu jariñu danaka dara mais strictement mais dara jariñ gi lu neewu nit ñi du lolu lañ soxla legi soxlaatu ñu ay gamo ki magal ak yoyu dede dañu soxla lu gëna profond lolu lo xamanteni da len di fekk bu ci seen biir keur yi ci ay communication nit ñi loolu lañ soxla lu koy saxal et cetera kon xamna ñu ñoom fa inshallah la joxay bi ñu wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa sallam ala al-mustafa wa sallam ala al-mustafa wa sallam ala al-mustafa Thank you.